Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو Në diskotek Në diskotek هل هذا المكان غير محجوز؟ A është i zënë vendi këtu? A është i zënë vendi këtu? Hal tasmahu li an ajlisa bi jiwarik? A mund të ulem afër jush? A mund të ulem afër jush? Bi kulli surur. Me kënaqësi. Me kënaqësi. كيف وجدت الموسيقى؟ سي دوكت موسيقى؟ سي يو دوكت موسيقى؟ عالية قليلا. باك إلارت. باك إلارت. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. بو جروبي إي بي ميافت مير. بور جروبي إي بي ميافت مير. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ أفيني شبش كتو؟ أفيني شبش كتو؟ لا، هذه هي المرة الأولى. يو، كيو أشت هيرا إي بار. يو، كيو أشت هيرا إي بار. لم أكن هنا من قبل أبدا. سكام تشين، أسني هير كتو. S'kam qenë asnjëherë këtu. Hal turidu an tarqus? A kërceni? A kërceni? Mumkin lahiqan. Më vonë ndoshta. Më vonë ndoshta. La astati'u an arqus jayidan. S'kërcej aq mirë. S'kërcej aq mirë. Hadha sahlun jiddan. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Ana urik. Po jua tregoj. Po jua tregoj. La, fil marrati al-qadima. Jo, më mirë një herë tjetër. Jo. Më mirë një herë tjetër. Hal tantadhiru ahadan? Apo prisni njeri? Apo prisni njeri? Naam, antadhiru sadiqi? Po, një shok. Po, një shok. Ha hua jati hunak, bel khalf. Ja ku po vjen. Ja ku po vjen.